Вінь чи Париж, Берлін, Львів, Лондон чи Л'єж, танцюють вальса кругом усі, чи молоді, чи старі. Торонто це, чи Монреаль, мрійливий ритм несеться вдаль, в серцях він буде любовий жар, таємний се вальсачар. Під звуки вальса ми пливем, неначе в чудним сні. Під звуки вальса розкажу я про любов тобі. Розкішно так, коли в серцях любов палка горить. Повік щасливі ми будем коханням нашим жить.